الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz faroiz ilmidan 3-chi bo'lim 3-chi darslarimizdan merosni taqsimlashlik bobidan boshlayotgan edik. Shundan merosni taqsimlashlik boblardan birinchi bo'lib ashobul furuzlarga qaytariladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo bayon qilgani kabi, keyin nasab jihatdan asabalarga qaytariladi. Qolganini ashobul furuzdan qolgan hamma molni tarikani ashobul furuzlardan qolganini asaba oladi. U asaba nasab jihatdan bo'lish kerak. Biz bir qisqa aytib o'tamiz. Faroiz ashobul faroizlar o'lgan kishini eng yaqin qarindoshlari bo'ladi, ota tomonidan bo'lgan qarindosh bo'ladi. Ona tomonidan emas. Ona tomonidagi zavul arham hisoblanadi. Ular uzoqroq qarindosh hisoblanadi. Ashobul furuzlar ota tomonidan bo'lgan qarindoshlar hammasi birinchi bo'lib o'lgan kishini tarikasiga haqli bo'ladi. Asabalar kimlar? Demak, ashobul furuzlar ota tomonidan bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, asaba asosan 4ta bo'ladi, bir-birini hajib qiladi. Birinchi eng kuchli asaba o'lgan kishining o'g'li. Ikkinchi asaba agar o'g'li bo'lmasa, o'lgan kishining otasi. Agar o'g'il bo'lsa, otani to'sib qo'yadi. Ota asabaniki buni ola olmaydi. Ashobul furuz bo'lib olaveradi, lekin asabaga buni ola olmaydi. Uchinchisi, agar ota bo'lmasa, o'lganning aka-ukalari. Aka-ukalari, demak, asaba bo'ladi-da, qolgan ashobul furuzlar hamma qolgan narsalarni olgandan keyin, tarikadan keyin qolganini hammasi aka-ukalar bo'lib ketadi. Aka-uka bitta bo'lsa, bir o'zi oladi, 5ta bo'lsa, 5 qismga bo'lib oladi, 10ta bo'lsa, 10 qismga bo'lib oladi, erkaklar. Agar aka-ukalari ham bo'lmasa, amakilar oladi. Amaki o'lgan kishining amakisi va amakisining o'g'li oladi. Eng oxirgi asabalar shu. Eng kuchlisi o'zidan pastini to'sib boradi, hajib qilib boradi. Hajib degani mahrum qilib qo'yadi. Merosdan mahrum qilib qo'yadi. Demak, ikkinchisi asaba nasabiy, asaba sababiy ikkiga bo'lindi. Ikkinchi bizlarga olinayotgan asabalarni o'zi ikkiga bo'lindi. Asaba nasabiy, asaba sababiy. Asaba nasabiy nasl orqali chiqqan asabaga aytiladi. Ota, o'g'il, hozir biz aytganlar. Asaba sababiy bor. Asaba sababiylar u bir sabab orqali asabaga aylangan kishilardir. Unda nasl ishtirok etmaydi, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari orqali. Mana bular, demak, asaba sababiylar biz hozir bayon qilayotgan narsa asaba sababiga yetib keldik. Uchinchisi asaba sababiy bo'ladi. Summa yubda'u bil asabati min jihatin sabab. Keyin asaba tomondan boshlanadi, sabab tomondan bo'lgan asaba bilan boshlanadi. Demak, asaba nasabiy bo'lmagan vaqtida asaba sababiy qolgan tarikani urushni oladi. Voho mavlal ataqa. U sabab jihatdan bo'lgan asaba kim deyilsa, u mavlal ataqa deyiladi, ozod qilgan kishining hojasi. Bir kishi bir odamni ozod qildi. Mana shu ozod qilingan odam ko'p mol davlat topdi va o'ldi. Shunda hech kimi bo'lmasa, o'lgan kishini ozod qilgan odam unga ozodlik ne'matini berganligi uchun hamma molni tarikasini asaba bis sabab, ya'ni sabab orqali bo'lgan asaba e'tibor bilan olib qoladi. Ay al-mu'tiqu muzakkiran kana aw muannasan. Muzakkaran kana u muannasan. Bu mavlal atoqa deganimiz, ya'ni ozod qilishlik hojasi deyishligimiz, u ozod qiluvchidir. Erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, baribir olaveradi. Ayol kishida mol davlat ko'p bo'lsa, bir kishini ozod qilsa, ozod qilingan odam mol davlat tark qilib o'lsa, shunda ayol kishi bo'lsa ham olaveradi. Lekin buni bir uning asabasi deganda ayol asaba bo'lsa ololmaydi. Buni inshaalloh keyingi darsda bayon qilamiz raqamda. Fa inna man ataqa abdan aw amatan kana al-wala'u lahu wa yarithuhu bihi. Chunki kimki bir qulni yoki cho'rini ozod qilsa, valosi ozod qilishlik hojasi mana shu odam uchun bo'ladi va odam va shu odam undan merosni oladi. Ozod qilingan kishining merosini oladi. Chunki unda yadun tulo hisoblanadi, uzun qo'l bor va unga ozodlik ne'matini bergan. Qo'ysa madalika wala ataqati va ne'mati. Bu kishi, bu ozod qilgan kishi ozod qilishlik valosi va ne'mat valosi deb aytiladi. Suma asabatuhu. Endi sabab jihatdan asabasi yo'q. Misol Mavlol atoqa yo'q. Bu degani endi yuqoridagi hech kimi yo'q bo'lib kelayotgan odamlar aytilmoqchi. Misol xojasi ham o'lgan, ozod qilingan kishi ham o'lgan. Lekin xojani o'g'li qolgan, farzandlari xojani asabasi qolgan. Asaba deganda biz eng kuchlisi farzandi o'g'lini aytamiz. Ism eslab qolaylik, keyin ota, keyin aka-uka, keyin amaki va amaki o'g'illari. Suma asabatuhu, keyin uning asabasi ay yubda'u inda adami mavlal ataqati bi asabatihi zukur. Mavla ataqasi vafot etib ketgan, bu ham yo'q. Shunda erkak bo'lgan mavla ataqani asabalar oladi. Demak, mavla ataqani erkak bo'lgan asabasi o'g'il, ota, aka-uka, amakilar va o'g'illar. Wala budda hahuna min qaydi zukura. Bu yerda erkakni qayd qilishi zarurdir. Limasiyati min qolihi alayhi salatu vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari kelganligi sababliki, laysa linisa'i min al-wala'i illa ma a'taqna aw a'taqa man a'taqna. Ayol kishi uchun, ayol kishilar uchun valolik, ya'ni ozod qilishlik valiligi yo'qdir, magar faqat o'zi ayol ozod qilsagina shunga mavlo bo'la oladi yoki ayol ozod qilgan kishini ozod qilsa, ya'ni bizda nevara ozod qilsak osonroq tushunamiz. Ayol kishi bir kishini ozod qilgan va bir kishi ham bir kishi ozod qilgan. U ozod bo'lgandan keyin kimnidir ozod qilgan. Mana shunday o'rindagini ola oladi. Ayol kishi asaba jihatidan ola olmaydi. Mavlol atoqada. Ammo asaba nasabida ayol kishi asaba bo'la oladi. Misol o'g'il qiz bilan birga, qiz o'g'il bilan birga qo'shilib bo'la oladi misol. Yoki qiz bor vaqtida opasi qizga qo'shilib asaba bo'lib olishi mumkin. Ma'al g'oyr yoki bil g'oyr biz o'tgan darslarimizda aytgan edik. Ammo mavlol atoqada esa faqat erkak kishi asaba bo'la oladi, ayol asaba bo'la olmaydi. Misol mavlol atoqani qizi qolgan bo'lsa asaba deyilmaydi. O'g'li qolgan bo'lsa asaba deyiladi. Summa raddu ay yubda ba'd al-asabati sababiyati bir raddi. 5-chi martabamiz. Martabalarni yaxshi bilishimiz kerak. Chunki martabalar sodacha tariqa taqsimlanadi. 5-chi keyin rad qilishlikdir. Ya'ni rad degani qolgan asobni furuzlar olsa, agar ortiqcha qolib qolsa, uni yana qaytarib o'zlariga rad qiladi. Qaytarib o'zlariga taqsimlab beradi. Ay yubda badal asabati sababiyati bir raddi ala zawil furudi annasabiyati. Ya'ni sababi asabalardan keyin rad qilishlik bilan boshlanadi. Ya'ni sababi asabalar ham yo'q ham. Demak, mavlol atoqa ham yo'q. Mavlol atoqani asabasi ham yo'q. Shunda kimga qaytariladi? Asaba bo'lib kimdir olish kerak hamma molni. Shunda zawil furuzga qaytariladi, ya'ni asobli furuzlarga qaytariladi, annasabiy, nasablik asobli furuzlarga qaytariladi. Biz buni yana takror aytamiz, ota tomonidagi o'lgan kishining ota tomonidagi qarindoshlari hisoblanadi. Libaqoi qarobatihim ba'da axdi faroidihim. Ularning qarindoshligi qolganligi sababli. O'z ulushlarini olgandan keyin yana qarindoshligi qoldi. Uni yo baytul molga yo boshqa begona kishilarga berilmaydi. Yana mayitni yaqin bo'lgan kishilarga qaytariladi. Bunda zavil furudi sababiya. Mana sababi ulush egalariga emas. Demak, ashobul furuzlar ham biz yuqorida aytgandek, ashobul furuz nasabi bo'ladi, ashobul furuz sababi bo'ladi. Ashobul furuz nasabiylar nasab jihatdan o'likka qarindosh bo'lgan kishilar bo'lsa, ashobul furuz sababiylar esa er xotinlik. Bular sababiyat eri xotinlik bo'lgan aqd zavoj bo'lgan sababga binoan bir-biridan meros olardi. Meros olib bo'lgandan keyin tarikadan yana qoldi qoladigan bo'lsa, er xotinga qaytarilmaydi. Ularni merosi tugadi. ularni qarindoshligi o'lim bilan tugadi. Shuning uchun ular zavul furuzi sababiya deyiladi. Nasabiya emas. Erkak ayolga nasl nasabda hech qanday aloqasi yo'q. Lannahu la radda ala zawjayni kama marra. Chunki biz tepada aytib o'tganimiz kabi er xotinga qaytarilmaydi. Illa qarabata lahuma ba'da akhdhi faradihima. Chunki bular ikkalasi o'z ulushlarini olgandan keyin bu ikkalasiga hech qanday qarindoshlik yo'q. Bi qadri huquqihim. Yuqoridagi biz matnga qaraymiz. Ala zabil furudin nasabiyati bi qadri huquqihim. Demak, zavul furuzlar, ashabul furuzlar nasabiy bo'lgan kishilarga qaytariladi. Ularning haq huquqlari miqdoricha. Haq huquqlari miqdoricha. Ay to'tabaru fihi nisbatun maqodir as-sahmi ba'daha ila ba'din. Ya'ni ulush o'lchamlarining nisbati birining biriga e'tibor qilishligi e'tibor qilinadi unda. Va yuraddul baqi alayhim bihasabiha va qolganlari esa o'zining hisob-kitobi bo'yicha ularga qaytariladi. Misol o'likni bir kishi bittasi 3dan 1ni olsa tarikani, boshqasi 6dan 1ni oladi. Ikkitagina bor misol. Mana shunda qoldiq qoldi. Qoldiq qolganda o'zlarining yana hisobicha qaytaradi. Yana o'sha qoldiqni biri 3dan 1ni oladi, o'sha qolgan qoldiqni 3dan 1 qilib bunga beradi, 6dan 1ni ikkinchisiga beradi. Haqqlari bir olib bo'lgandan keyin bo'ldi o'rtasida tenglik bilan qilinadi deyilmaydi, balki asol furuzda qancha ulush olsa, rad qilingan vaqtda ham xuddi shuncha oladi. Inshaalloh bularni hammasi misolda ko'ramiz, hammasi. Summa zawil arham, keyin bular ham topilmasa, asol furuzlar yo'q bo'lsa, rad qilishi, qaytarishi zawil arham qarindoshlarga bo'ladi, ona tomonidagi bo'lgan qarindoshlar. Zavul arhamlar o'lgan kishini qizini qizi bo'lishi mumkin. O'lgan kishini onasini momosi yoki bobosi bo'lishi mumkin. Jadda fosida bo'ladi. Jadda fosida ona tomonidan. Jadda sahiha ota tomonidan. Demak, onasini momosi yoki onasini bobosi, o'rtada yana bir kishi o'tgan. Onasini momosi deyishdan maqsad onasini otasini onasi yoki onasini onasini onasi. Demak onasini momosi bo'ladi. Onasini momosi ham zavul arhamga kiradi, qarindoshlarga kiradi, uzoq qarindoshlarga. Zavul furuzga kirmaydi. Yoki o'lgan kishini opa singilini farzandlari ham zavul arhamga kiradi. O'lgan kishini opa singillarini farzandlari zavul arhamga kiradi. Yana o'lgan kishini ammasi va xolasi va uning farzandlari ham zavul arhamga kiradi. Xullaski ona tomonidan bo'lgan yoki ayollar tomonidan bo'lganlari zavul arhamga kiradi. Ota tomonidan va erkaklar tomonidan bo'lganlar ashabul furuzga kiradi. Demak, zavul arhamga qaytariladi qachonki ota tomonidan bo'lgan merosxo'rlari bo'lmasa. Ayyubda va inda adami roddi li intifoi zavul furudi an-nasabiyati bi zil arham. Ya'ni rad qilishlik endi adam rad, ya'ni yuqoridagi rad qilishi ashabul furuzlar yo'q bo'lgan paytida boshlanadi, ya'ni ashabul furuzlar tugigan paytida intifoi zavil furud nasabiyat tugigan paytida bizavil arham qarindosh ona tomonidan bo'lgan qarindoshlarga rad qilishi bilan boshlanadi. Wa hum alladina lahum qarabatu wa laysu bi asabatin asabatin wala zawi sahmin. Ular ona tomonidan bo'lgan zavil arhamlar, ular o'likka qarindoshchiligi bor, va lekin ular asaba ham emas va zu sahm ham emas. Zu sahmlar ashabul furuzdir. Demak, ashabul furuz ham emas, asaba ham emas. Wa inma ukhiru an ar-radd li anna ashabul faraid an-nasabiyya aqrab ila al-mayt wa a'la darajatan minhum. Zawul arhamlar rad qilishida ashabul furuzlardan orqada qoldi. Chunki ashabul furuz nasabiy bo'lgan ashabul furuzlar u o'likka yaqinroqdir daraja jihatdan va ularga daraja jihatdan oliyroq va yaqinroqdir. Demak, ona tomonidan bo'lgandan ko'ra ota tomonidagilar yaqinroq hisoblanadi. Bu 6-chisi bo'ldi. 7-chi. Summa mavlal muvalat. Keyin do'st bo'lgan kishining mavlosi, do'sti. Bular ham topilmagan vaqtida mana shu odam bo'ladi. hamma o'likni tarakasini shu odam. Ya'ni buni hozir inshaalloh aytib o'tadi, qanaqa mavlon muolatni sharti qanaqa? Ya'ni men o'lsam sen mendan meni merosimni olasan, men jinoyat qilsam meni diyamni to'laysan dedi. Ikkinchi kishi xo'p deb qabul qiladi. Diyasini to'lashiga e'tibori bilan o'lgandan keyin merosni ham oladi. Ayanda adami havlay mazkurina yudda fi jami'il mirosi bi mavlon muolat. Ya'ni mana bu zikr qilingan narsa kishilar, shaxslar yo'q bo'lgan paytida tarika berishlik boshlanadi. Hamma miroslarda bemavlal muvolat, mavlal muvolatdan boshlanadi. Do'st bo'lishlik, o'zaro do'st bo'lishlik, miros uchun do'st bo'lishlik. Illan yujad ahadu zawjayni, agar bunda er-xotin topilmasa. Va in wujida, agar er-xotin bo'lsa-chi, yubda bihi aydon, unda er-xotindan boshlanadi. Er-xotinni ulushi Qur'oni Karimda bayon qilgan kabi, er yarimni oladi xotinni agar farzandi bo'lmasa. Agar farzandi bo'lsa, 4dan 1ni oladi. Xotin erdan meros oladi, agar farzandi bo'lmasa, 4dan 1ni oladi. Farzandi bo'lsa, 8dan 1ni oladi. Shunday o'rinda agar er-xotinlar topilsa, o'z ulushlarini oladi, undan qolgan qoldiqlarni keyin tarikani mavlal muvolat oladi. Lekin fil boqi min farzihi. Lekin ulushdan qolganini keyin oladi ular. Er-xotinlar bular zavul furuz sababiya bo'lsa ham, lekin bular asobi furuzlardan hisoblanadi. Shuning uchun bularniki muqaddam qilinadi. Kada zikr fi faroiz usmoniya, faroiz usmoniya degan kitobda mana shunday deb zikr qilindi. Mana endi mavlon muolatni suratini aytib beradilar. Va suratul mavlon muolat shaxsun majhulun nasab. Mavlon muolatni surati bir shaxski nasabi noaniq. Noaniq degani u o'ziga nasab ma'lum, lekin bu odamga, ya'ni meros qo'yib ketayotgan odamga majhulun nasab u. Qolili axir ikkinchi kishiga aytdi. Anta mavlaya tarisuni ida mittu va taqilu anni ida janaytu. Biri ikkinchi kishiga majhulun nasab bo'lgan kishiga aytadiki, sen meni mavloyimsan dedi. Mavlo do'st, hoja, qul, buning ma'nolari ko'p. Ya'ni o'ziga yaqin tutib aytyapti. Tarisuni mendan meros olasan ida mittu, agar o'lsam men. Men o'lsam merosimni olasan va taqilu anni, mendan diyamni to'laysan ida janaytu. Men agar jinoyat qilsam mendan diyamni to'laysan. Va qolal axir aydon qabiltu. Ikkinchisi qabul qildim deyish kerak. Qabul qildim demasa u merosga haqli bo'lmaydi. Faydana yasihu hadal aqdu va yasiru qobilu varisan aqilan. Bizning huzurimizda, ulamolarimizning huzurida mana bu aqd qilishlik, ya'ni kelishuv durust bo'ladi. Qobil qiluvchi kishi ham meros oluvchi bo'ladi, uluvchi odamdan, ham uni diyasini to'laydigan kishi bo'ladi. Aql degani diyasini to'lovchi jinoyat qilsa. Bo'lsa mahada mavlal muolat. Mana bu esa mavlal muolat deb aytiladi. Ya'ni o'zaro do'st bo'lishlik do'sti deyiladi bu. Va dakana al-akhir aydan majhula nasab. Ikkinchi shaxs ham endi nasabi aniq emas. Birinchi shaxsga nisbatan. Va qala lil awwali misl zalik. Avvalgisiga xuddi shu dedi. Va qabilahu avvalgisi ham qabul qildi. Varisa kullu minhuma sohibahu. Demak, ikkalasidan har biri o'z sohibidan merosni oladi va aqala anhu va undan diyasini ham to'laydi. Demak, bir kishi ikkinchi kishiga aytgan vaqtida ikkinchi odam qabul qildim desa, qabul qildim deyishimda u haqli bo'ladi-yu, lekin bu odam haqli bo'lmaydi. Keyin u sherigi ham sen ham xuddi shundaysan, mendan merosimni olasan va jinoyat qilsam diyam to'laysan desa, birinchi shaxs bo'ldi qabul qildim desa, demak ikkalasi shunda uzviy bog'lanadi bir-biriga. Agar bir tomondan aytib ikkinchi tomondan qabul qildim deysa, qabul qildim degan odamgina xolos merosni oladi va diyasini to'laydi. Ikkinchi shaxs emas, birinchi shaxs emas. Birinchi shaxsga keyin ikkinchi shaxs aytgandan keyin ikkalasi keyin qabul qildim deysa, o'zaro bir-biridan oladi. Valil majhuli an yaj'a an aql muwalati ma lam yaqil anhu mawlahu. Majhul nasab kishi mavlon muvolatning aqdidan, tuzgan aqdidan qayta olsa bo'ladi. Modomiki uning mavlosi undan diyasini to'lab qo'ymagan bo'lsa. Bir odam hali diyas jinoyat qilmasdan turib, diyasini sherigi, do'sti to'lamasdan turib, bo'lmay qaytdim desa qaytaladi. Ahdni buzsa bo'ladi. Ammo diyasini to'lab qo'ygan bo'lsa, chiqib qilgandan keyin albatta keyin merosni olishga haqli bo'ladi. Va kana Ibrohim Naxai yaqul idza aslama ar-rajul ala yaday rajulin thumma walahu sahha. Ibrohim Naxai aytar edilar, agar bir kishi bir kishining qo'li ustida islomga kelsa, keyin unga molol muolot do'stligini qilsa sahih bo'ladi deganlar. Qala Shamsul Aymati Saraxsi laysa al-islamu ala yadihi shartan fi sihhati aqil muolot. Imom Saraxsi Shamsul Aymma aytadilar, islomga kelishi bir kishining qo'li ustida islomga kirishligi u molol muolotni aqdini sahih bo'lishida shart emas. Aynan shu islomga kelgan kishi bilan qilinadi, boshqa bilan qilinmaydi degani emas. وَإِنَّمَا زَكَرَهُمْ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الْعَدَدِ Bu kişi İbrahim Nakhai zikir kıldı, bundan sonra adet yolu gibi bunu zikir kılgenedi. Adette İslam'a kırgenden ki, birbirine ihtiraman, İslam'a kırgen kişi ihtiraman şunu deyişi mümkün idi. Lakin bundan sonra aynen şart imez. وَكَنَا شَبِي يَقُلْ لَا وَلَاءَ إِلَّا وَلَاءُ الْعَطَاقَ Şabiye aytar edilir, hiç kendi velalik yok. Qachon ki faqat ozod qilsa ozodlik valosi bor edi deb aytardilar. Ya'ni Imom Shafi mavlol muolotni inkor qilardi. Va bihi akhada Shafi'i. Bu gapni Imom Shafi oldilar. Demak, Imom Shafi rahmatullohi alayhining huzurida mavlol muolot yo'q. Mavlol muolot degan gap olinmaydi. Va huwa mazhab Zayd ibn Sobit. Imom Shafi ushlagan mazhab Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ning mazhabidir. وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ Biz mazhab tutgan yo'l ise mazhabu Umar va Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhum. Bizning mazhabimiz Umar radhiyallohu va Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlarning mazhabidir. وَإِنَّمَا أُخِّرُوا مَوْلَى الْمُوَالَاةِ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِقَرَابَتِهِمْ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ kechiktirildi zavil arhamlardan, zavil arhamlarning qarindoshligi bo'lganligi uchun. Chunki zavil arhamlar ona tomonidan bo'lsa-da, garchi qarindoshligi bor. 8-chi. Summa al-muqarru lahu bin-nasabi ala al-ghayri. Bihaythu lam yathbut nasabahu bi-iqrorihi min zalika. Min zalika al-ghayri idha mata al-muqirru ala iqrorihi. Mana shu matnda 3ta shartni 3ta shart chiqadi bizga. Summa al-muqarru lahu bin-nasabi ala al-ghayri. Keyin bir nasab bilan uni foydasiga iqror bo'lingan kishi, ya'ni bir odamki ikkinchi odam uni unga nasabini aytayapti. Alal g'oyir, nasabini o'zidan emas, otasidan boshqadan qilib aytayapti. Boshqadan degani otasidan. Misol aytadiki, falonchi odam meni otamni o'g'li shu ham dedi. Ya'ni meni ukam yoki meni akam dedi. Meni farzandim desa, o'zidan nasab sobit qilgan bo'ladi. Alal g'oyir degani o'zidan boshqadan sobit qilyapti degani otasidan sobit qilyapti. Ya'ni yaqin odamlardan. Chunki uni akasi bo'lsa, hech kimni yo'q bilgan vaqtida meros olardi. Shuning uchun otadan sobit qilyapti. U 5 veganadan sobit qilsa, misol, falonchani o'g'li deydigan bo'lsa, nasab-nasabi o'ladigan kishiga aloqasi bo'lmasa, hech qanday meros ola olmaydi. Shuning uchun alal g'oyir deyishiga o'zining otasidan yoki bobosidan. Bobosidan sobit qilsa, bu bobomning o'g'li edi desa, meni amakim edi degan gap kelib chiqadi. Otamni o'g'li edi desa, akam edi degan yoki ukam edi degan gap chiqadi. Bundan maqsadki, meni merosimni shu oladi degan maqsadda aytadi. Muqarru lahu demak bu begona shaxs binnasa nasab bilan iqror bo'linyapti. Ya'ni meni nasab o'luvchi kishi, menga nasabdor deyapti. Alal g'oyir otasiga, ya'ni boshqaga, boshqani ustiga qo'yib aytayapti. O'zniki emas. Agar meni nasabim desa, o'g'li bo'ladi u. Alal g'oyir bo'lmaydi. Haqiqiy nasab sobit bo'lib qoladi. Bihayz mana birinchi sharti bo'ldi. Otasini aytish kerak. Bihayz lam yasbut nasabuhu bi iqrorihi min zalika. Shunday o'rindaki, uning nasabi o'zining iqrori bilan min zalika g'or. Mana shu g'or kishidan sobit bo'lmagan. Otasidan yoki bobosidan sobit bo'lmagan. Ya'ni otasi meni farzandim demagan uni. O'lib ketgan. Yoki bobosi meni farzandim demagan. Sobit bo'lmagan. Mana bu ikkinchi sharti. Idza matal muqirru ala iqrorihi. Uchinchi sharti iqror bo'luvchi kishi o'zining iqrorida o'lgan. Shu meni otamning farzandi edi deb o'lgan. O'lgunicha o'zining iqroridan qaytmagan. Ya'ni annahlal muqarrar lahu muakhiran fil irsi an mawlal mawlati. Ya'ni muqarrar lahu mana bu muqarrar lahu bo'lgan kishi ya'ni begona ajnabiy kishi merosda kechiktiriladi, mavlod muvolotdan keyin ham kechiktiriladi. Va muqaddam alal musalahu bi jami'il mali. Hamma molga vasiyat qilingan kishidan muqaddam qilinadi. Ya'ni hamma molga vasiyat qilishiga bir odam o'lyapti, hech kimi yo'q. Shunda bir odamni yaxshi ko'radi. Nasl nasabdan uzoq, hamma joydan uzoq. Aytadiki, men o'lsam mening molimni sen olasan dedi. Vasiyat qiladi. Hamma molimni olasan dedi. Mana bu eng oxirgi 9-chi bo'lgan martaba bu. Mana shu odamdan nasabni iqror bo'lgan kishi muqaddam turadi. Nima uchun deysa, garchi qandaydir bir nasab e'tibor bo'lyapti derdi. O'laydigan odam otamni farzandi yoki bobomni farzandi deb qandaydir nasabni ihoq qilyapti unga. Shu e'tibor bilan Muso lahudan hech kim begona ochiq begona bo'lgan kishidan ko'ra muqaddam turadi. Va tabra fihi quyudan salasa. Bu yerda 3 qaydni e'tibor qildilar. Al-awwal, birinchi qaydimiz: an yakuna al-iqroru bi nasabihi min al-muqirri mutadamminan li-iqrorihi bi nasabihi ala ghayrihi. Mana birinchi qayd muqir tomonidan, ya'ni o'luvchi kishi tomonidan o'z nasabi bilan iqror bo'lishligi, falonchi odam meni otamning farzandi deyuvchi odam mutadamminan li-iqrorihi o'zining iqrorini bi nasabihi ala ghayrihi, o'zidan boshqaga bo'lgan nasabini o'z ichiga olyapti. Ya'ni meni farzandim demayapti. Otamni deb boshqani aytayapti, g'oyir deb aytayapti. Kama iza aqarra limajuli nasabi bi annahu akhuhu. Xuddi mana nasabi noaniq bo'lgan kishiga iqror bo'ladiki, bu meni akam deydi. Demak, bu meni akam deyishligi yoki ukam deyishligi otasiga nasabni sobit qilyapti. Fa innahu yatadammanu iqrorahu ala abihi bi annahu ibnuhu. Chunki u o'zining iqrori otasiga bo'lgan iqrorini o'z ichiga olyaptiki, bu otasini farzandi ekan bu ham. Men otamni farzandi bo'ldim deb iqror bo'lyapti. As-sani ikkinchisi, 3 qaytdan ikkinchisi. Ayakuna zalga iqroru bihisu la yasbutu bihi nasabuhu min zalkil ghayr. Mana bu iqror bo'lishiga o'layotgan kishining iqror bo'lishiga shunday o'rinda bo'lmoqli kerakki, uning nasabi mana shu otadan sobit bo'lgan bo'lish kerak emas. Ota bu ham meni farzandim deb aytmagan u. Inkor qilib o'tib ketgan yoki u mana aytmagan, sobit bo'lmagan. Otadan sobit bo'lmagan. Mana bu ikkinchi bo'lish kerak. Da'voni o'g'il qilyapti, ota emas. Kamayda la yusaddiqu abuhu fi hadha an-nasab. Xuddi mana ota bu nasabni tasdiqlamagani kabi. Ota yoki bobo tasdiqlamagan. As-salisu 3-chi qaydimiz ayamutan muqirru ala iqrorihi. Iqror bo'luvchi kishi o'zining iqrori ustida o'lmoqligi kerak. Iqrordan qaytsa, bu meros ololmay qoladi odam. Fawaidu quyud zohiratun. Demak, qaydlarning foydalari zohirdir. Qanday zohir desa, ammal avval birinchi qaydimiz, ya'ni u birinchi qaydimizda aytib o'tgandiki, otasidan nasabni sobit qilish kerak edi. Falanna iqrorahu limajhuli bi nasabihi minhu idza lam yatadamman tahmila nasabihi ala ghayrihi wa ishtamala ala shara'it sihhatihi awjaba thubuta nasabihi minhu wa idrajahu fima marra zikruhu min al-warasati nasabiyya. Demak, birinchi qaydimizning foydasi. Chunki majhul kishiga o'z nasabiga iqror bo'lishiga o'zi tomonidan. Agar o'z tomonidan iqror bo'lib qolsa, otasidan dedik-ku biz. Bu meni farzandim deb o'z tomonidan iqror bo'lishligi, agar uni ila lam yatadamman tahmila nasabihi ala ghayrihi, uni nasabini o'zidan boshqasiga hamil qilishni o'z ichiga olmasa, otamni farzandi demasa-da, minhu o'zidan sodir qilib qo'ysa, u meni farzandim desa, boshlanmala ala sharoiti sihhatihi, uni iqrorini sahih bo'lishiga shart-sharoitlarini o'z ichiga olsa, shart-sharoitlari misol haqiqatda bu ota bo'la oladi, yosh katta, meni o'g'lim degan odam yosh kichkina, mana shunday sharoitlari to'g'ri kelsa, avjaba subuta nasabihi minhu, unda uni nasabini o'zi tomonidan sobit bo'lishini vojib qilib qo'ygan bo'ladi. Bu meni o'g'lim degan bo'ladi. Shuning uchun alal g'oyirga aytish kerak, birinchi sharti. Otasi uni tasdiqlamagan bo'lish kerak. Agar o'zimdan deydigan bo'lsa, u asli asabalardan bo'lib qoladi. Wa indirajahu fima marra zikruhu min al-warasati nasabiyya. Va yuqorida zikri o'tgan nasabiy merosxo'rlarni indiroj ostiga kirib qoladi. u meni farzandim degandan keyin unga boshqa hech qanday guvoh ham kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. U o'z farzandi bo'lib qolaveradi. Lekin otamniki desa, otasi tasdiqlamasa, mana bu birinchi shart bo'lish kerak. Kan yuqirra lahu bi annahu ibnuhu. Go'yo u o'zini o'g'li deb iqror qilgan bo'luvda bo'lib qolaveradi unda. Va masani ikkinchi. Otasi sobit bo'lmas kerak degan ikkinchi narsasini. Falanahu ida saddaqahu abuhu fi zalika nasa. Chunki agar otasi bu nasabni tasdiqlasa, to'g'ri o'g'lim aytgani to'g'ri, bu ham meni o'g'lim desa, yasbutu bi iqrorihi ala hadal vajhi nasabuhu min abihi aydan. Otaning iqror bo'lishi bilan mana shu vajga binoan uning ham otadan nasabi sobit bo'lganligi nasabi sobit bo'lib qoladi. Shuning uchun bu ham befoyda. Va kana al-majhulu akhan lil-muqirri va majhul noaniq kishi esa iqror bo'luvchi odamga aka bo'lib qolaveradi. Ota tasdiqlagandan keyin uning iloji yo'q. Va kadal halu ida aqarra bi annahu ammuhu va saddaqahu fi zalika jadduhu. Va xuddi holat ham shundayki, agar uni meni amakim edi deb iqror bo'lsa-da va unga shu to'g'risida bobosi tasdiqlasa ham amakisi bo'lib qolaveradi. Faynahu yakunu amman lahu mundarijan fi ma mada zikruhu. Unda amaki bo'lib qoladi-da, u tipada zikri o'tgan narsada mundarij o'shani ostiga kirib qoladi. Misol, hech kim yo'q bo'lgan vaqtida amakisi asabaga binoan olar edi. Va misolis, ammo uchinchi foyda. Falannahu ida rajal muqirru an zalika al-iqror. Agar iqror bo'luvchi odam mana shu iqrordan qaytib qolsa-chi o'lguncha la yutadu bihi qat'an fala yasbut bihi al-ithu aslan. Unda qat'an undan hech qanday biror narsa bo'ldi, sobit bo'ldi deb sanalmaydi va u bilan merosxo'rlik aslo sobit topmaydi. Davosdan qaytgandan keyin bo'ldi, hammasi botir bo'lib ketadi. Va istama'at hadhihi sifatu fil muqarri lahu. U uchun iqror bo'lingan kishi to'g'risida mana bu sifatlar jamlanar ekan. U uchun iqror bo'luvchi kishi nasabi majhul bo'lgan kishi. Soraydina varisan fil martabatil mazkurati. Demak, shunday paytida bizni ulamolarimiz huzurida bu odam zikr qilingan martabada meros oluvchiga aylanib qoladi. Zikr qilingan martaba 8-inchi martaba. Biz martabalarni va ularni raqamlarini bilishimiz shart. 8-inchi martaba bu martabada bo'lib qoladi. Va inda Shofiy la yasiru varisan aslan. Imom Shofiy rahmatullohining huzurida aslo bu narsa merosga aylanmaydi deydi. Merosga aylanmaydi dedi. Aslida nasabi yo'q-ku dedi. Vazalika merosxo'rga biz aytamizki, meros olishga aylanadi. Lannan muqirra fi hadi surati. Mana bu suratda iqror bo'luvchi kishi kana muqirran bi shay'ayni. Ikkita narsaga iqror bo'lyapti. Shuning uchun merosga aylanadi deymiz biz. Imom Shofiyga raddiya bildirib. Birinchi as-sab an-nasab. Birinchisi nasabni bu yerda ilhoq qilyapti, mulhaq qilyapti. Bu iqror bo'luvchi kishi va ikkinchisi wastihqoqul mol bil irs shu bilan birga molga haqli bo'lishingni ham mulhaq qilyapti. Bu odam demak merosxo'rmi, molimga haqli deb aytmoqchi bo'lyapti. Lekin iqrorhu bin nasabi batilun. Lekin uning nasabga bo'lgan iqrori botildir. U haqiqatda nasab sobit bo'lmadi va otasi ham tasdiqlamadi. Birinchi amali bilan botil ola olmaydi, lekin ikkinchi amalidan ola oladi. Lennahu tahmilu nasabihi ala g'orihi. Chunki u o'z nasabini o'zidan boshqaga hamil qilyapti. Otasiga aytyapti, o'zim meni farzandim demayapti, otamning farzandi deyapti. Val iqroru ala g'ori da'von fala tusma'u. Boshqaga iqror bo'lishiga bir da'voki unga quloq solinmaydi hech qachon. O'rinsiz da'vo. Faloncha falonchaga falonday bo'ladi desa kim unga quloq soladi? Da'voda be'tibor narsa bular. Demak, birinchisi bilan botil bo'laveradi. Va yabqa iqroruhu bil mali sahihan. Ikkinchi uning molga bo'lgan iqrori sahih bo'lib qoladi. U merosni tashlab ketmoqchi edi. Shu e'tibor bilan sahih bo'lib chiqadi. Lanahu la ya'duhu ila g'ayrihi. Chunki u meros molga iqror bo'lishiga o'zidan boshqaga o'tmaydi. O'zidan boshqaga o'tsa u botil zulm ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun kim iqror bo'lsa o'zining ziyoniga iqror bo'la oladi. Boshqaning ziyoniga iqror bo'la olmaydi. Molga ham o'zining ziyoniga iqror bo'la oladi, boshqasiga o'talmas ekan. Idza lam yakul lahu warisun ma'rufun, agar u uchun ma'ruf bo'lgan bir merosxo'r yo'q bo'lar ekan, o'zidan boshqasiga o'ta olmaydi. O'zidan boshqasiga o'ta olmagandan keyin, demak, menga haqli edi, mendan meni ustimda shu palonchi odam meni molimni olishga haqli edi degan iqror bo'lyapti. Mana shu iqror e'tibor bilan oladi. 9. Summal musalahu bi jami'il mol. Mana bu yuqoridagi kishilar topilmasa, hamma molga vasiyat qilingan kishiga beriladi. Hech kimi yo'q. Shunda bir odamni yaxshi ko'radi. O'lsam sen olasan, hamma molim senga deb vasiyat qiladi. Ayda odima man taqadama zikruhu. Yuqorida zikri o'tilgan kishilar yo'q bo'lsa, yubda biman awsalahu bi jami'il mol. Kimga hamma molni vasiyat qilgan bo'lsa, mana shu odamdan boshlanadi. Fa yukmalu lahu wasiyatuhu, uning vasiyati unga to'la qilib beriladi, hamma moli beriladi. Lanna man'ahu amma zada ala sulusi kana li ajli warasati. Chunki uning 3 dan ko'piga ziyoda qilishidan man qilishligi merosxo'rlari uchun edi. Bu yerda merosxo'rlarning haqini poymol qilmaslik kerak edi. Fa idan lam yujad minhum ahadun, demak merosxo'rlardan biron bir kishi topilmas ekan, falahu indana ma'ina lahu kamala. Demak bizning asoblarimiz huzurida Hanafi ulamolarda u uchun to'liq qilingan holatda tayin topiladi. Hamma merosi Musa lahuga vasat qilingan kishiga o'tiradi, chunki merosxo'ri yo'q. Va inda Shofi lahu as-sulusu faqat. Imom Shofi desa faqat 3 dan biri olinadi deyildi. Ya'ni hadisni umumiga qarab merosxo'r bor vaqtida vasiyatni 3 dan birigagina inson haqli bo'lishlik hadisni umumini oldida merosxo'ri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Faqat 3 dan birini olaveradi, qolgani baytul molga topshiriladi dedi. Va inama ukhira zalika anil muqarri lahu binan ala anna lahu naw'u qarobatin bi xilofi Musa lahu. Bu yerda Musa lahumiz, ya'ni vasiyat qilgan kishimiz muqarri lahudan kechikib keldi martabasi. Iqror qilingan deyilgan shaxsdan kechikib keldi. Shunga binoanki, u iqror qilingan kishiga qandaydir qarobat navini sobit qilyapti. O'ladigan kishi menga qarindosh edi, otamni farzandi edi deb hech bo'lmaganda da'voda bo'lsa ham qarindoshligini sobit qilyapti. O'sha sobit bo'ladigan qarindosh e'tibor bilan bexilofil musalahu, musalahni xilof bilan musalahudan muqaddam turadi. Chunki musalahuda hech qanday vasiyat qilingan kishida qarindoshlik hech narsa yo'q. Summa baytul mol, keyin oxirgi 10-chi baytul moldan boshlanib baytul molga qaytariladi. Aida lam yujad ahadu minal mazkurina tudau at-tarikatu fi baytul mali ala annaha malun da'i'un. Agar zikr qilingan kishidan biron kishi topilmasa, yuqorida 9 ta zikr qilingan martaba topilmasa, tarika o'lgan kishining tark qilgan moli baytul molga qo'yiladi. Shunday narsaga e'tiboranki, u zoyi ketgan mol bo'ldi deyiladi. Hech kimi yo'q bo'lgan, tashlanib bo'lib qolgan mol bo'ldi, shunda fasorat li jami'il muslimin, hamma musulmonlarga aylandi bu mol. Demak, har bir musulmonlar islom e'tibori bilan mana shu molga zoy ketgan molga haqli bo'ladi. Fatudahu hunaka, demak shu paytida baytul molga qo'yiladi. Va la sadalki bi tariqil isti bidon ala annahum ikhwatuhu. U merosxo'rlik yo'li bilan emas bu narsa. U o'zining aka-ukalari, islomiy aka-ukalari deyishga e'tiboran bidon qilinib u meros olyapti deyilmaydi. Misol, innamal mu'minuna ikhwatun misol. Mu'minlar birodardir. Aka-ukalardir misol. Hech kimi yo'q bo'lganda mana shu aka-uka e'tibori bilan deb meros olinmaydi. Tushunarlimi? U musulmonlar ommatan deb olinadi. U aka-uka e'tiborida emas. Chunki nasl sobit bo'lmagan aka-ukalarda. Aka-uka deyilgani bilan. Ala yura annal zimmiya idallam yakullahu varisun yuda'u maluhu fi baytul mol. Mana ko'rilmaydimi? Zimmi kishi agar uni hech qanday merosxo'ri yo'q bo'lsa, uning moli baytul molga qo'yiladi. Zimmi kofirdan mu'min meros olmaydi, mu'mindan kofir meros olmaydi. Zimmini hech kimi yo'q. O'ldi, baytul molga qo'yiladi. Wala mirosa lil muslimina minal kuffar. Musulmonlar uchun kofirdan meros yo'q edi. Mana shu e'tiborda mu'minlar olyapti yo'q. Shu e'tibor bilan oladi. U ixvomiz biz, innamal mu'minina ixvomiz degan e'tibor bilan emas. Va yashadu zalika lahu aydon, yana bu narsaga guvoh bo'ladi. Annahu yusawa bayna zakari wal unsa minal muslimina fil atiyati min zalika al mol. Erkak bilan ayol o'rtasida musulmonlardan erkak va ayol o'rtasida teng qilib beriladi hadiyalarda mana shu moldan. Meros olingan vaqtida liz zakari misl hazil unsayin. Erkak kishiga ayol kishini ikki barobar beriladi. Bu oyat bilan sobit bo'lgan. Ammo hadiyalarda teng qilib beriladi. Misol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ittaqulloh va adilu bayna avlodikum degan bo'lsalar, Allohdan qo'rqinglar va farzandlaring o'rtasida adolatni qilinglar degan bo'lsalar, siz bir o'g'il bolangizga bir so'm bersangiz, qiz bolangizga ham bir so'm berasiz. Miros e'tibori bilan qiz yarimni oladi deyilmaydi. Chunki bu hadiya boblari bular. O'rtasida adolat qilish kerak. Shuning uchun biriga 10 so'm berdingizmi? O'g'il bolaga, qiz bolaga ham 10 so'm berasiz. Qiz bolaga 5 so'm bermaysiz. Hadiya boblarida yoki ihson boblarida u hammasi bir xil beriladi, adolat bilan beriladi. Ammo miros bobida 10 so'm o'g'il bolaga, 5 so'm qiz bolaga beriladi. Ola tasviyata baynama fil mavoris. Lekin miroslarda mana qiz bilan erkak o'g'il bola o'rtasida tenglik yo'q. O'g'il bolaga 2 barobar ko'p beriladi. Va inda Shofi rahmalloh in kana baytul moli muntaziman yuqaddamu ala zawil arhami var raddi. Imom Shofi rahmatullohning huzurida baytul mol agar muntazim bo'lsa, tartib bilan ishlab turgan bo'lsa, xalifa bor, haqiqatan yetim yetimlarga yoki musulmon kambag'allarga ommasiga hammasiga berilib turiladi. Zakotlar yig'iladi. Mana shunday intizomli bo'lsa baytul mol, ya'ni jabr zulmga o'tib ketmagan bo'lsa, unda zavil arhamlar bilan rad qilishidan ko'ra baytul mol muqaddam qilinadi. Demak, zavil arhamlarga berilmaydi va rad ham qilinmaydi. Ashobi furuzlarga ham boshqalarga ham rad qilinmaydi. To'g'ridan-to'g'ri baytul molga ketadi dedilar. Valam yantazim, agar intizomli bo'lmasa-chi baytul mol zulm, jabr va boshqa narsalar ustiga, zo'ravonlik ustiga qurilgan bo'lsa, rudda avvalan ala zawil furudi nasabiyati bi nisbati faroidihim. Birinchi bo'lib ashabul furuz nasabiylarga qaytariladi. Imom Shofida ham ularning ulushlari nisbati bilan qaytariladi. Suma yusrof ila zawil arham, keyin zawil arhamlarga ayol tomonidan bo'lgan, ona tomonidan bo'lgan qarindoshlarga qaytariladi. Wala mirosa asra indahum li mawla al mawlad. Mawla al mawlad uchun ularning huzurida aslo hech qanday miros yo'q. Bizda Mavla al-Mu'ladni biz yuqorida aytib o'tgan edik. 7-chi martabada. 7-chi martabada o'zaro do'st bo'lishligini aytib o'tgan edik. Imom Shofi rahmatullohida bu hech qanday nasl nasabiy ham emas, boshqa ham emas. Ahd qilaversa qilaversin, lekin o'tmaydi dedilar. Wala lil-muqarr ilahu bin-nasabi al-ghayri. 8-chi martabani ham inkor qildilar. Unga iqror bo'lingan kishi nasab bilan boshqasiga, ya'ni otamni farzandi edi shu ham deb iqror bo'lsa ham bu ham o'tmaydi dedilar. Wala lin Musa lahu bi jamil mol. Musa vasiyat qilingan kishiga hamma molga ham o'tavermaydi, qaytarilmaydi. 3dan 1iga qaytargandi bu kishi. Qolgani baytul molga qarab ketadi. Kaman nabahnaka alay, biz sizga uni tanbih berib o'tganimiz kabi dedilar. Biz mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni amsatu zikri halliha va ta'liliha. Buni endi yetishlik va ta'lil sabablarini ketishlik misollardan davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.